İkinci şua, Eskişehir Hapishanesi'nin son meyvesi, 31. lem'anın ikinci şuağı. Bismillahirrahmanirrahim. 16 sene evvel, Eskişehir Hapishanesi'nde arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte, şu şua gayet acele, pek noksan kalemimle, sıkıntılı, rahatsızlık bir zamanda telif edildiğinden, bir derece intizamsız olmakla beraber, bugünlerde tahsiye ederken iman ve tevhid noktasında pek çok kıymetdar ve kuvvetli ve ehemmiyetli gördüm. Said Nursi. Allahu Ehad ismi azamına dair 7. nükte-i azam ve 6 ismi azamın 6 nüktesinin 7.'si. İhtar. Bu risale benim nazarımda çok mühimdir. Çünkü içinde çok mühim ve ince olan esrar-ı imaniye inkişaf ediyor. Bu risaleyi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşallah. Maalesef ben burada kimseyle görüşemediğimden kendime tebyiz edip yazdıramadım. Bu risalenin kıymetini anlamak istersen başta bulunan ikinci ve üçüncü meyveyi ve ahirdeki hatimeyi ve hatimeden iki sayfa evvelki meseleyi evvelce dikkatle okuduktan sonra tamamını teenni ile mütalaa eyle. Altı ismi azamın altı nüktelerinin Allahu Ehad'e dair 7. nükte-i azamıdır. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Fa'lem ennehu la ilahe illallah ayetinin bir muhteşem nüktesiyle, meşhur bir Kasem-i Nebevi'nin işaretiyle ve ilhamiyle hissettiğim gayet güzel ve çok şirin ve nihayet derecede latif üç meyve-i tevhid ve üç muktazisi ve üç hüccetine dair bir nüktedir. İşte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam yemin ettiği vakit, en çok istimal ve tekrar ile her zaman ferman ettiği şu, وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه۪ kasemidir. Ve bu kasem gösteriyor ki, şecere-i kainatın en geniş dairesi ve en müntehası ve nihayatı ve teferruatı dahi Zat-ı Vahid-i Ehad'in kudretiyle ve iradesiyledir. Çünkü mahlukatın en müntehap ve en müstesnası olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nefsi, kendi kendine malik olmazsa ve efalinde serbest bulunmazsa ve harekatı başka bir ihtiyara bağlı ise, elbette hiçbir şey, hiçbir şe'n, hiçbir hal, hiçbir keyfiyet, cüz'i olsun, külli olsun, o muhit iktidarın, o şamil ihtiyarın daire-i tasarrufunun haricinde olamaz. Evet, bu çok manidar Kasem-i Muhammedi'nin aleyhissalatu vesselam ifade ettiği gayet muazzam ve muhit bir tevhid-i rububiyettir. Ve bu tevhidin ispatına dair yüz belki bin bahir bürhanlar, Sirac-ı Nur olan Risale-i Nur'da beyan edildiğinden, bu hakikat-ı âliyenin tafsilat ve ispatını ona havale ederek, bu ikinci şuada muhtasar üç makam içinde bu çok ehemmiyetli hakikat-ı imaniyenin birinci makamında gayet latif ve tatlı ve çok kıymettar ve nurlu, hadsiz semerelerinden üç külli meyvelerini gayet muhtasar bir surette beyanla, o meyvelere benim kalbimi sevk eden zevklerime ve hislerime işaret edilecek. İkinci makamda ise bu kutsi hakikatın üç külli muktazisi ve esbab-ı mucibesi beyan edilir ve o üç muktazi, üç bin muktazilerin kuvvetindedirler. Ve üçüncü makamda, o hakikat-ı tevhidiyenin üç alametleri zikredilecek ve o üç alamet, 300 alamet ve emare ve delil kuvvetindedirler. Birinci makamın birinci meyvesi. Tevhid ve vahdette cemal-i ilahi ve kemal-i rabbani tezahür eder. Eğer vahdet olmazsa, o hazine-i ezeliye gizli kalır. Evet, hadsiz cemal ve kemalat-ı ilahiye ve nihayetsiz mehasin ve hüsn-ü rabbani ve hesapsız ihsanat ve bahâ-i rahmani ve gayetsiz kemal-i cemal-i samedani ancak vahdet aynesinde ve vahdet vasıtasıyla şecere-i hilkatin nihayatındaki cüz'iyatın simalarında temerküz eden cilve-i esmada görünür. Mesela, iktidarsız ve ihtiyarsız bir yavrunun imdadına umulmadık bir yerden, yani kan ve fışkı ortasından beyaz, safi, temiz bir süt göndermek olan cüz'i fiil ise, tevhid nazarıyla bakıldığı vakit, birden bütün yavruların pek çok harikulade ve pek çok şefkatkârâne olan külli ve umumi iaşeleri ve validelerini onlara musahhar etmeleriyle rahmeti rahmanın cemali layezalisi kemali şaşaa ile görünür. Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa o cemal gizlenir ve o cüz'i iaşe dahi esbaba ve tesadüfe ve tabiata havale edilir, bütün kıymetini belki mahiyetini kaybeder. Hem mesela müthiş bir hastalıktan şifa bulmak, eğer tevhid nazarıyla bakılsa, birden zemin denilen hastahane-i kübrada bulunan bütün dertlilere, alem denilen eczahane-i ekberden ilaçları ve dermanları ile şifa ihsan etmek yüzünde, Rahim-i Mutlak'ın cemal-i şefkati ve mehasin-i rahimiyeti külli ve şaşalı bir surette görünür. Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa, o cüz'i fakat alimane, basirane, şuurkârâne olan şifa vermek dahi, camit ilaçların hasiyetlerine ve kör kuvvete ve şuursuz tabiata verilir. Bütün mahiyetini ve hikmetini ve kıymetini kaybeder. Bu makam münasebetiyle hatıra gelen bir salavatın bir nüktesini beyan ediyorum. Şöyle ki, namaz tesbihatının ahirinde Şafiilerde gayet müstamel ve meşhur bir salavat olan Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed bi'adedi külli da'in ve deva'in ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim ketiran ketiranın ehemmiyeti yüzündendir ki, insanın hikmet-i hilkatı ve sırr-ı camiyeti ise her zaman, her dakika Halık'ına iltica ve yalvarmak ve hamd ve şükür etmek olduğundan, insanı dergah-ı ilahiyeye kamçı vurup sevk eden en keskin ve müessir saik, hastalıklar olduğu gibi, insanı kemal-i şevk ile şükre sevk eden ve tam manasıyla minnettar edip hamd ettiren tatlı nimetler ise, başta şifalar ve devalar ve afiyetler olduğundan bu salavat-ı şerife gayet müşerref ve manidar olmuştur. Ben bazen bi'adedi külli da'in ve deva'in dedikçe, küre-i arzı bir hastahane suretinde ve maddi ve manevi bütün dertlerin ve ihtiyaçların dermanlarını ihsan eden Şafi Hakiki'nin pek aşikar bir mevcudiyetini ve külli bir şefkatini ve kutsi ve geniş bir rahimiyetini hissediyorum. Hem mesela, dalaletin gayet müthiş manevi elemini hisseden bir adama, iman ile hidayet ihsan etmek, eğer tevhid nazarıyla bakılsa, birden o cüz'i ve fani ve aciz adam, bütün kainatın halikı ve sultanı olan mabudunun muhatap bir abdi olmak ve o iman vasıtasıyla bir saadet ebediyeyi ve şahane ve çok geniş ve şaşalı bir mülk-i baki ve baki bir dünyayı ihsan etmek ve onun gibi bütün müminleri dahi derecelerine göre o lütfa mazhar etmek olan bu ihsan-ı ekber yüzünde ve simasında bir zat-ı kerim ve muhsinin öyle bir hüsn-i ezelisi ve öyle bir cemal-i layezalisi görünür ki, bir lemasıyla bütün ehli imanı kendine dost ve has kısmını da aşık yapıyor. Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa, o cüz'i imanı, ya mütehakkim ve hodbin mutezileler gibi kendi nefsine veya bazı esbaba havale eder ki, hakiki fiyatı ve bahası cennet olan o rahmani pırlanta bir cam parçasına inip, aynadarlık ettiği kutsi cemalin lemasını kaybeder. İşte bu üç misale kıyasen, daire-i kesretin müntehasındaki cüz'iyatın, cüz'iyat ahvalinde tevhid noktasında cemal-i ilahinin ve kemal-i rabbani'nin binler envağı ve yüz bin çeşitleri onlarda temerküz cihetinde görünür, anlaşılır, bilinir, tahakkuku sabit olur. İşte tevhidde cemal ve kemal-i ilahinin kalben görünmesi ve ruhen hissedilmesi içindir ki, bütün evliya ve asfiya en tatlı zevklerini ve en şirin manevi rızıklarını kelime-i tevhid olan La ilahe illallah zikrinde ve tekrarında buluyorlar. Hem kelime-i tevhidde azamet-i kibriya ve celal-i sübhani ve saltanat-ı mutlaka-i rububiyet-i samedaniye tahakkuk etmesi içindir ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş. اَفْضَلُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Yani ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade faziletli ve kıymetli sözleri, La ilahe illallah kelamıdır. Evet, bir meyve, bir çiçek, bir ışık gibi küçücük bir ihsan, bir nimet, bir rızık, bir küçük ayna iken tevhidin sırrıyla birden bütün emsaline omuz omuza verip ittisal ettiğinden, o nevi büyük aynaya dönüp, o nev'e mahsus cilvelenen bir çeşit cemali ilahiyi gösterir. Ve fani, muvakkat olan güzellik ile baki bir nevi hüsnü sermediyi irae eder. Ve Mevlana Celaleddin'in dediği gibi, an hayalati ki dam-ı evliyast, aksi mehruyani bustan-ı hudast sırrıyla, bir ayne-i cemal-i ilahi olur. Yoksa eğer tevhid sırrı olmazsa, o cüz'i meyve tek başına kalır. Ne o kutsi cemal, ne de o ulvi kemali gösterir. Ve içindeki cüz'i bir lem'a dahi söner, kaybolur. Adeta baş aşağı olup elmastan şişeye döner. Hem tevhid sırrıyla şecere-i hilkatin meyveleri olan zihayatta bir şahsiyet-i ilahiye, bir ehadiyet-i rabbaniye ve sıfat-ı seb'aca manevi bir sima-i rahmani ve temerküzü esmai ve İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in'deki hitaba muhatap olan zatın bir cilve-i taayyünü ve teşahhusu tezahür eder. Yoksa o şahsiyet, o ehadiyet, o sima, o taayyünün cilvesi inbisat ederek kainat nispetinde genişlenir, dağılır, gizlenir. Ancak çok büyük ve ihatalı kalbi gözlere görünür. Çünkü azamet ve kibriya perde olur. Herkesin kalbi göremez. Hem o cüz'i zihayatlarda pek zahir bir surette anlaşılır ki, onun sani'i onu görür, bilir, dinler, istediği gibi yapar. Adeta o zihayatın masnuiyeti arkasında muktedir, muhtar, işitici, bilici, görücü bir zatın manevi bir teşahhusu, bir teayyünü imana görünür. Ve bilhassa zihayattan insanın mahlukiyeti arkasında gayet aşikar bir tarzda o manevi teşahhus, o kutsi teayyün sırrı tevhid ile imanla müşahede olunur. Çünkü o teşahhusu ehadiyetin esasları olan ilim ve kudret ve hayat ve sem ve basar gibi manaların hem numuneleri insanda var, o numuneler ile onlara işaret eder. Çünkü mesela gözü veren zat hem gözü görür, hem ince bir mana olan gözün gördüğünü görür, sonra verir. Evet, senin gözüne bir gözlük yapan gözlükçü usta, göze gözlüğün yakıştığını görür, sonra yapar. Hem kulağı veren zat, elbette o kulağın işittiklerini işitir, sonra yapar, verir. Sair sıfatlar buna kıyas edilsin. Hem esmanın nakışları ve cilveleri insanda var, onlar ile o kutsi manalara şehadet eder. Hem insan zafiyle ve acziyle ve fakriyle ve cehliyle diğer bir tarzda aynadarlık edip, yine zafına, fakrına merhamet eden ve medet veren zatın kudretine, ilmine, iradesine ve hakeza sair evsafına şehadet eder. İşte daire-i kesretin müntehasında ve en dağınık cüz'iyatında sırr-ı vahdetle binbir esma-i ilahiye, zihayat denilen küçücük mektuplarda temerküz edip, açık okunduğundan o sani hakim zihayat nüshalarını çok teksir ediyor ve bilhassa zihayatlardan küçüklerin taifelerini pek çok tarzda nüshalarını teksir eder ve her tarafa neşreder. Bu birinci meyvenin hakikatına beni isal ve sevk eden zevki bir hissimdir. Şöyle ki, bir zaman ziyade rikkatimden ve fazla şefkatten ve acımak duygusundan, zihayat ve hususan onlardan zişur ve bilhassa insanlar ve bilhassa mazlumlar ve musibete giriftar olanların halleri çok ziyade dikkatime ve şefkatime ve kalbime dokunuyordu. Kalben diyordum, bu aciz ve zayıf biçarelerin dertlerini, alemde hükmeden bu yeknesak kanunlar dinlemedikleri gibi, istila edici ve sağır olan unsurlar, hadiseler dahi işitmezler. Bunların bu perişan hallerine merhamet edip hususi işlerine müdahale eden yok mu? Diye ruhum çok derin feryat ediyordu. Hem o çok güzel memlüklerin ve çok kıymetdar malların ve çok müştak ve minnettar dostların işlerine bakacak ve onlara sahabet edecek ve himayet edecek bir malikleri, bir sahipleri, bir hakiki dostları yok mu diye kalbim bütün kuvvetiyle bağırıyordu. İşte ruhumun feryadına ve kalbimin vaveylasına vafi ve kafi ve teskin edici ve kanaat verici cevap ise, sırr-ı tevhid ile Rahman ve Rahim olan Zat-ı Zülcelal'in umumi kanunların tazyikatları ve hadisatın tehacümatı altında ağlayan ve sızlayan o sevimli memlüklerine, kanunların fevkinde olarak ihsanat-ı hususiyesi ve imdadat-ı hassası ve doğrudan doğruya her şeye karşı rububiyet-i hususiyesi ve her şeyin tedbirini bizzat kendisi görmesi ve her şeyin derdini bizzat dinlemesi ve her şeyin hakiki maliki, sahibi, hamisi olduğunu sırrı Kur'an ve nuru iman ile bildim. O hadsiz meyusiyet yerinde nihayetsiz bir mesruriyet hissettim. Ve her bir zihayat, öyle bir Malik-i Zülcelal'e mensubiyeti ve memlukiyeti cihetiyle nazarımda binler derece bir ehemmiyet, bir kıymet kesbettiler. Çünkü madem herkes efendisinin şerefiyle ve mensup olduğu zatın makamıyla ve şöhretiyle iftihar eder, bir izzet peyda eder. Elbette nur-i iman ile bu mensubiyetin ve memlukiyetin inkişafı suretinde bir karınca bir firavunu o mensubiyet kuvvetiyle mağlup ettiği gibi, o mensubiyet şerefiyle dahi gafil ve kendi kendine malik ve başıboş kendini zanneden ve ecdadiyle ve mülk-ü Mısır ile iftihar eden ve kabir kapısında o iftiharı sönen bin firavun kadar iftihar edebilir. Ve sinek dahi Nemrud'un sekerat vaktinde azaba ve hicaba inkılap eden iftiharına karşı kendi mensubiyetinin şerefini iraye edip onunkini hiçe indirebilir. İşte inne şirke le zulmun azim ayeti, şirkte hadsiz ve çok büyük bir zulüm bulunduğunu ifadeyle bildirir. Şirk öyle bir cürümdür ki, her bir mahlukun hakkına ve şerefine ve haysiyetine bir tecavüzdür, ancak onu cehennem temizler.